यार जा, चलो छोड़ मोरे हाथ जालिमां जा रे काना यार जा, हट तो सिखम ना बोले जालिमां काना यार जा। हमसे न दूठो राधा, हमसे न रूठो राधा, जिया ना जलाओ राधा, जिया ना जलाओ राधा, मुदली की तान तुम राधा, मुदली की तान तुम राधा, मोरा तुम ही राज, तुम ही रंग, तुम ही प्राण हो, प्राण हो राधा, प्राण हो राधा, प्राण हो। मन मोहना किया तू जो मिला, मोरा खोया दिल मिल गया पिया तू जो मिला मोरा खोया दिल मिल गया खोया दिल मिल गया। गम गम गम धन धन धन सगत मग धन दम गम धन स गम धन सदन सदन सदन सदन दम गम निनिंद निनिंद मग सग सम मग गद दम मनि निंद दस सनि मदनि सग मद गम गन धन स Thank you.